Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Oh. Shirakuruka tobasha dutagate dutagase. Kandi sha nivyo. Ewe mudiri kure. Niwe nahora numva ziririmba. Ewe. Urumva rero mudiri ni wowe nyene nazi gutera urukato. None. Vuga nawe izo yakwigishije turazi katacho yisigarite. Ibyo jewe ntabyo nzima. Gusa ibi ntibitunanira. Nawe nabandanya rondera amasoko. Asha. None zuwe. Sa. Na seriya nyene. Sa. Niko mwinjiye muri cooperative kera. Ubona inoti iriyo. None nubona ko izo twakoze bazitwariye nkarimwe. Nubu ndazi mudira za kugaruka yarose abandi bakwi. Asha. Usa nyine. Ururumirange rero rubagumye. Asha. Kubera iki mutaguzi yoroshe itaturushisha cyane. Oya nuko utaramenyera. Eh. Nayo ubundi twegubona tutamaze kumenyera. Aha nyene no gutetera abasha. Asha ni gutetera. Aba nkako gasusuka seri ngene kamaze kumva. Ume ngo yicaye mu munyu n'ukuri. Ahubwo narabayo maboko yawe. Yagize. Ingene umenga nayo umugabo? Aha. Nukura tari hatari. Hatari nyene. Erega abasha. Aha no gufatwa wopfa. Sino gupfa gusa. Hey. Aha nubona nkaba utukura nkuko. Hey. Ahi yashizo gutera hamu fyiri fyitira mubarinde. Mangwa shakati anareke kugutera ubwoba. Duhejeje akazi. Duca twoga tugakura impunzu z'akazi. Natwe tugapendeze. Eh. Ndafuye basha. Menyera akazi. Zuwe. Sa. Tuguduze hano. Wembona ico cy'umuzungurusha coroshe. Eh. Ehe nari ngene katya rere mbuza mara. Ariko ndafuye. Umengo ni imara yafashwe n'amakiye. Reka ashazuwe ku mujyi mutima mu bisahashaka. Ego. Gusa nyene nawe urabona ko byose bifatanye. Siho. Sinumva rero ingene avuga ko kwazuwe nariho byoroshye. Ehe basi naze ntacyo. Ego. Mu gutangura gusuni kugira gutya kandi. Ego. Ehe gira none. Okay. Suni kare. Twagiye. Eh bagabo sunika sunika. Ko mutitabira. Witabira ngo sunika. Ko kwitabira gute kandi bavuza abagabo. Ibaze. Nate bwe turabagabo gaseye. Mumbaye. Sawa. Eh bakobwa bakagona. Sunika sunika sunika sunika sunika. Hey. Bitarukiye ku ipantaro yanje basha. Banza muhagarike hemwe. Eh. Nukurondera impunzu z'akaziwe. Vanessa ngira ntiyakubwiye ko izo tuza twambaye dusubira kuzambara dutashye. Yabyiye. Nivyo. Erega kubera aya mavuta y'imisa avanze na acide. Irashobora no kuzitabura. We nawe waje wiyambariye nk'usokeye ku munyemwe hotel restaurant. Ha? Ni hatari kweri. None. Aho ku munyemwe ni hehe? Nahanye ni kagona. Ntahuzi? Oya. Yewe, nakabare gashushe kwene. Karihe? Kari hajya munsi y'ibarabara rijibuka imawe. Urenze kajya kaziro gakatira muri quartier ku munsi kwa Vanessa. Kandi rego urahabona uhagaze muri kajya kaziro nyine. Basha, nitwagabura niyo tuzoruhuki. Basha yego. Sunika rero. Eh bakobwa, sunika, sunika, sunika, sunika, sunika. Yo! Niki. Eh basha nukora amabara turitse. Intoke zanje none, ubu zizosubira kupfayo. Yo. Ndabirahemwe. More more shakatse. Nukubera utaramenye. Ah. Raba twebwe twamaze kumenyere hera. Izo nukizo. Izo ntoke zazuwe na rera guhaye yamu. Umenga araguhonyoye. Noneho sha corona yatubujije gukorana mu ntoke. Mbe murazi. Natwebwe no kurondera udufuka munwa. Erega umuka wasidu zotwica. Nivyo. Hanyuma Katya. Mpore kandi incuti. Nubwo komeretse burya twari duhejeje gucunga. Turuhuke gato Vanessa zoba ari karashika duhe dusashe dutekereze ijya sabuni mudiri yasize akazi. Allo. Allo Rafael. uriye ko nakubona ngaha ku kazi ngo ndagutume nari nagiye kuraba abakozi ndabeke ama doke mashasha kuko ntawo bari bazi none umushoferi yamaze gushika oya ntiyari bwashike twaye tukimurindiriye ntibarapakurura imizigo oya umve yo ndakubwira Rafael akazi kawe kari ngaha ku biro nk'ubu hari ama dokima yihuta nkeneye kutwara kuri polo ndaje pato ndashitse mu kanya no kuri umviriza rero fata mu tunyaruke ko birihuta cyane sawa tia mademoiselle wari kuranyumviriza oya oya n'ukuri ahubwo narindindire ko muheza kuvuga kugira ndabibarize okay temuka sinzi kita natimi none wari kujaye none ano kuri na don import export En fait, quartier Manova sind die Menge der Chan. Wa shitse nahanyene. Oh, enfin. Ego. None muta ukoranga ndabibarize. Eh. Ngo witwe Rafael muramunzi ko nenda mukeneye cyane. Ba ni mademoiselle Gayela. Ah, okay. Ni toi Gayela. Bien. Rafael ni papa orange. Ah. Eh. Gayela enchanté vraiment. Eh. None ko papa atari hafi ba karibu yo ndakwereke aho ruhukira mu kurindira kwashika okay na problem ingo duce ngaha ba c'est mieux ahanye naha yego nakibaze none muta sa namu musanzu mukora ngaha ba papa murakorana yego turakorana vraiment karibu ngaha merci ba ahani mubiri wanje ngaha aya yego fais comme chez toi Oh, merci. Yo, murambabarira n'ukuri muta sinari nabamenye. N'ukuri sinari nabamenye murambabarira. Oya vraiment. Allez, Gaëlle. Na deux un peu l'export vraiment ni nubisanzwe sana. Yego. Boss. Cende umuntu nk'abandi. Oya vraiment. Yego, kubera iki? Iyo ntabona amafoto sinari kubamenya. Ah, na. Gusa pardon, muta nima navuze nabi. Oya, kika. Nari nje n'umukozi asanzwe n'ukuri. Mutamanye, no, Gaëlle. Nari nje ubona ashaje vrema. Turamamagara Nado. Nahimana Donatien. Voilà. Donc, Nado. Good. Wow. Bon, uti rero, uti papa wawe ni Rafael. Ego. Ahubwo kitari ngaha reka ngende. Ntacu ndamurindira hatahira muhira ntakundi. None hari kibazo nyabake. En fait, nashaka mama yari aminerval. Ngize iminsi nsiba kwishure kwera banyirukanye. Mama nta mahera fise, hama papa nawe. Nangahe. Sa? Ukomba muyandi hire? No, Gaëlle. Nanje ndumuvyeyi. Birambabaje kubona barakwirukanye kwishure. Je peux aider? Yo, ngoba mukoze cyane. Okay, nika ntacu. Voilà ma carte. Urumva? Ariko nimero yanje personnelle. Ugize ikibazo cyo telefone. Urafite telefone? Oya ntemfise, ariko ndashobora gukoresha ya mama nta na kimwe. Bon, nivyo. Ariko bishobotse nifuza ko vyoguma hagati ya jewe nawe kubera Gaëlle none ufite imyaka ingahe c'est 15 ans non Gaëlle wowe umukobwa akuze utegereza ko ubuzi ku garde socle ndabeshe oya ntubeshe oya vuze vuze ntubeshe umkeneye rero uzorondere juste hanami akutiza telefone wa kandi noneho Telefone ni kintu gitoya ndashobora no kuyikugurira. Oya, c'est vrai. Yo, prendre une vite. Je suis la choka, ego. Ba, rero turaya mahera, ba en plus elle ne vale ariko nagafana. Hein? Urabona ko ntaro singenda kuzimana. Yo, aya yose. Ma, ça c'est rien. Eh yabike. Murakoze cyane. Hanyuma wibuke, c'est entre nous. Ndewa mukecho. Izimpene bari waziretse ngo zirare mu gahinga. Iri sibara. Murabona ko. Eka narimvuye kurondera ibijumbu byo kugerekiye pfu. Eh. Hanari sohotse ngo nje kuzicura. None nyene ndakubaze. Sa. Uyirwa ryamye ngaho munzu. Nuguteka ntavyashobora. Itwengere wa. Uraho nyene. Eh. Ivyiwe ntawo wabitora. None yagiye he. Aja. Arafisi ya. Kubera kutamutumye gusoroma ibijumbu canke gucura izintene. Ntabara. Ibyo ntibishoboka. Ntabara n'ukureke. Reka kungora. Jewe mbona yirirwa yiryamiye akavyuka ajya gusa. Ehego mwishwa anje. Ibyo bishoboka gute. Aha mu rwo rwangendo. Yibaza ko ari kwa marya ryamye. None se uwo mwemereye kuza kwaba. mureke yami kare yo tumutunuki arambabaje jewe ngendo arambarigwa ntanzi kujya namwinjije nga niko ndo musohora azogenda mwiriwe dawe na mawe mwiriwe mwiriwe mwiriwe biga ko mbono mingo muri ko muratongana jewe na nyoko wawe dutongana oya ntagutongana nawe ibyo nyibiro kwigera biba tugomba kwisazira neza gusa ahubwo ti sa wikishitse haget twari ko turavuga ibyo urya muntu wawe eh mwari ko muvuga fana eh benye nari hehe arajyana none tsirikana harahanda batari mu gitara menda kubaze gati sa Hagiwe kima yahora koriki. Tubwire yakoriki. Ukabara ugicire kumayaya. Kora kazi ko kurira abana. None hari kube. None ubarindiriye kuvyara kugira subire gukora kazi ko kurera wiyu. Sinavyumva. Niko mengu ikura mpinda gada habayi. Haya. Eka nta kugufinda. Ahubwo yatomoye. Nyafani wawe gatiye. Kombona tacha hereza amaboko. Umviriza ugenda gu. Umviriza neza umviriza ukuru gutura gutwe. None gamawe. Umwana kiri muto kurya. Eh? Akubahuka kirwa ryamye mu gitanda. Nyoko wawe nabacurumba wenyine. Iryo siba. Mvyuka ngaho. Ivyo ni bibi. None mwibwi. Ane mona karushe yibungenza nuko. Kenyaza ko choke bitumwe. Ni ngwara rero. Umuntu aramba cyane agatambura byino kwimbwa. Uzi kigati. None gatiye. Wewe ko nakubye imvuye kurima. Hari icyo nabaye. Umvire gamawe. Mwebwe abakira mwari mukomeye. Cyo kimwe na bubu. Nitwa tukakohera rero. Bari bakomeye gute. Bari bakomeye. Abubu bibaza ko barorya bicaye. Eh? Aho ntaso ni wumva gati. Umvirize ati. Oya no oya. Ugende umushikire. Umukuru guture. Kizire ko jendo mu myokera yicaye nibishoboka oya eka urazi ko nari naguhakaniye ko atinjira mu nzu yanjye none ndabwo ukangobera ukangobera ngeje jaho niwashaka nawe uribwira ibikurikira basi reka basi nzomubwira nzomubwira azari ko dukogwa basi tutamuvuma eh uti aje ko dukogwa ukamuvuma kuvunika ninyo subiramwe numve ushaka fatinge ngo bunyene eh oya bwira mfatinge mureke ngira yumvise ari umuhanura hanyuma ati sa ivya gahore byo birogenda gute vuga ukema vuga ukema wefani nava ku ndabasa avye n'umutse mubwire ivya gahore ndabiki arote babimenya ego mama ninde yakubwiye ko hari uhisha umwotsi inzu yahiye agashi Mwejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo icyo cyari gice cya gatandatu cy'igikino agashi cya kane dufatiye kuri gice cya gatandatu cy'igikino agashi cya kane mujeje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva mu kiyago cya Vanessa Celia na Katia ko Katia asa n'usuzugura ibyo akora ahubwo akitaho cyane kuguma sa neza Kuri we umengo nta gacafu ko mujako naho byo bari byo muteza imbere aha ugwaruka gomenya ko ugutera imbere mu buzima bitizana gusohora amaboko ariyo nzira yonyene yiterambere mbe none Katia ibyazo bitahura mushaka kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino agashi cha kane abivuza kubaza cyangwa guterera ivyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7188 Bujumbura Changi kuri email agashi@populationmedia.org Changi kani mukakura kuri 2022 2023 1991 Kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku numero 75 55 55 Agashi